Giesinger z systemem automatycznego wyłączania. Jedynie za 69 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy wznowili w Derłówku poszukiwania zaginionych w morzu dzieci. CBA sprawdza dotacje udzielone spółce Global Trade Mesh przez marszałka województwa lubuskiego. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński znalazły się w rankingu szanghajskim. Szczegóły za chwilę, ale nie porywają. Wznowiono poszukiwania dzieci w Derłówku. Troje zaginęło we wtorek. 14-letniego chłopca znaleziono na falochronie. Był reanimowany. W krytycznym stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Koszalinie, gdzie zmarł. O tym, jak będzie przebiegała dalsza akcja, mówił w TVP Info jeden z uczestniczących w niej nurków. Nasze działania będą polegały na przeszukaniu linii brzegowej przy kamieniach, bo z uwagi na panujące warunki i typ akwenu jest tylko taka możliwość, że jeżeli te ciała się tutaj znajdują, to tylko tam będą. Mamy do dyspozycji 8 nurków plus koordynator. Akcję utrudnia pogoda, wieje coraz silniejszy wiatr i morze jest wzburzone. Wiadomo już, że dzieci kąpały się w obecności matki na niestrzeżonej plaży. Gdy kobieta na chwilę zajęła się najmłodszym dzieckiem na plaży, rodzeństwo zniknęło pod wodą. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza dotacje udzielone spółce Global Trade Mesh przez marszałka województwa lubuskiego. Chodzi o dotacje związane z biopaliwem, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Spółka, która nie prowadziła wcześniej żadnej działalności gospodarczej, dostała w 2016 roku dofinansowanie na kwotę przekraczającą 5 milionów złotych. Tymczasem wniosek o dofinansowanie o analogicznej treści złożony przez spółkę kilka miesięcy wcześniej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został oceniony negatywnie i odrzucony. Wątpliwości kontrolerów CBA budzi sposób przeprowadzenia oceny wniosku o dofinansowanie złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i uzasadnienia tej oceny. Wojsko Polskie nie może być wykluczone z obchodów 1 września na Westerplatte, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Polscy żołnierze są znanym na całym świecie symbolem heroicznego oporu przeciwko niemieckiej inwazji. Ponad 200 żołnierzy Wojska Polskiego tam walczyło i ginęło i potem poszło do niewoli. Powiem tak, niezależnie od tego, jakimi emocjami politycznymi jacyś lokalni politycy się kierują, którzy próbują tu jakieś trudności wszczynać, Wojsko Polskie na tych uroczystościach będzie i obecność tego wojska będzie z roku na rok coraz mocniejsza. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz na początku tygodnia zaprosił przedstawicieli armii na uroczystości, jednak jego zdaniem apel pamięci powinien odczytać harcerz. Jarosław Sellin mówi, że to zła decyzja. To jest ważne oczywiście, żeby promować w młodym pokoleniu polskie fakty historyczne, ale przecież Wojsko Polskie, które przychodzi na te uroczystości, to są też młodzi ludzie. To są ludzie w wieku mniej więcej tych harcerzy, troszkę tylko starsi, więc nie widzę tutaj żadnego argumentu, który by miał przeważyć na rzecz tego, żeby w tym miejscu ten apel odczytywali harcerze, a nie polski żołnierz. Minister Obrony Narodowej zapewnił, że wojsko włączy się w przygotowanie obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej w Gdańsku. Dwie polskie uczelnie, Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, znalazły się w rankingu szanghajskim, czyli na liście 500 najlepszych uczelni świata. UW, podobnie jak rok temu, jest w czwartej setce, UJ w piątej. Najlepszy jest Harvard, potem Stanford, obie uczelnie z USA, na trzecim miejscu brytyjski Cambridge. W siódmej setce sklasyfikowana została Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, w ósmej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska. Ranking bierze pod uwagę liczbę absolwentów lub pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla oraz m.in. liczbę najczęściej cytowanych naukowców i publikacji w czasopismach Nature lub Science. Na dnie Morza Beringa odnaleziono zaginioną rufę niszczyciela USS Abner Reed z czasów II wojny światowej. Statek stracił dużą część kadłuba, a mimo to nie zatonął. Dla Amerykanów jest symbolem heroicznej walki o niezwykłej historii niszczyciela i szczegółach odkrycia. Piotr Orłowski. USS Abner Reed stracił rufę w 1943 roku, gdy wpłynął na japońską minę. W wyniku wybuchu zginęło 71 osób. Mimo znacznych zniszczeń, ocalałym marynarzom udało się utrzymać statek na wodzie i odholować go do portu. Niszczyciel po remoncie wrócił do służby, ale w 1944 roku został zatopiony w wyniku ataku kamikadze. Wyspa Kiska administracyjnie należy do Alaski. Podczas wojny wraz z pobliską wyspą Attu zostały zajęte przez Japończyków. USS Abner Reed stracił rufę podczas operacji Cottage o odbicie wysp z rąk nieprzyjaciela. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

lights late at night. Really late at night. Rose of Erin, Joe Strummer, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Party boy. Everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you to pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy. Terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party in the bottom of the sea. Wciąż wiele ciepłych komentarzy po jego koncercie na OFF festiwalu Party Boy i Madelon Williams. Zbliża się kwadrans po 11. 8 września odbędzie się wyjątkowa akcja, taneczny hołd dla Kory. Organizatorem jest Stowarzyszenie Tanecznym Krokiem, dzięki któremu za pośrednictwem internetu każdy będzie mógł dołączyć do wspólnego tańca. Więcej opowie o tym prezes stowarzyszenia Katarzyna Łazińska. Tańczymy w parkach, spotykamy się w różne dni tygodnia i podczas stałych naszych warsztatów, akurat sobota jest dniem tańczenia salsy, postanowiliśmy oddać hołd tej niesamowitej osobie. No i co możemy zrobić jako stowarzyszenie taneczne? Możemy dla niej zatańczyć, zrobić to, co robimy najlepiej, to, co czują nasze serca i postanowiliśmy zatańczyć, żeby poczuć się może razem w tym smutku, że już nie będzie kolejnego nowego jej utworu, że już nigdy nie usłyszymy czegoś nowego, nigdy nie będziemy czekać na coś nowego. Więc postanowiliśmy zrobić coś dla niej, bo ona dla nas robiła wiele, wiele lat. Chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć szybko, chcę ci powiedzieć coś, chcę być przy tobie blisko, być blisko twoich oczu, być blisko twoich ust, spragniona czułych pieszczot, spragniona czułych słów. Zrobiliśmy to wydarzenie w formie otwartej, żeby osoby, które są na Facebooku, mogły po prostu w sposób otwarty zaprosić swoich znajomych, żeby Facebook nie blokował wglądu do tego wydarzenia. No i odezwało się mnóstwo ludzi. W pierwszej dobie doszło do 9000 osób. Wtedy już wiedzieliśmy, że to będzie duża masa ludzi, która chce zrobić to z nami. No i że trzeba będzie podjąć to wyzwanie, które jest ogromne. Próbowaliśmy trzymać się tych pól mokotowskich, na których akurat w soboty tańczymy. Natomiast dowiedzieliśmy się, że jest limit imprez masowych na polach mokotowskich i ten limit jest po prostu już wykorzystany. Musimy znaleźć inne miejsce. Szukaliśmy przez pierwsze półtora tygodnia od rana do nocy, jeździliśmy gdzie się dało, ale wszyscy, którzy są w posiadaniu jakichś obiektów, byli przerażeni liczbą ludzi. Bali się po prostu na przykład o murawę na boiskach, bali się, że trzeba będzie zablokować ulicę, żeby coś zrobić z ilością samochodów. Na szczęście miejsca w sercu mam, Alisa trudno jest poszukać. Kochaj mnie, kochaj, wierny bądź, bo innej będziesz sobie szukać. Nie możemy zrezygnować, nie możemy okroić liczby ludzi na przykład do 1000, bo wszyscy na to czekają. Nasze stowarzyszenie zajmuje się też wyjściem osób niepełnosprawnych w stronę tańca. Takie osoby nas zaczęły dzwonić, pytać, a co z nimi? Czy to będzie gdzieś transmitowane, czy oni gdzieś to zobaczą, bo oni też chcą być, oni też słuchają kory. To, że komuś nie działają nogi, nie oznacza, że nie kocha muzyki. Wtedy podjęliśmy decyzję, że zmienimy ten event na internetowy. Internet jest ogromną przestrzenią, na której możemy spotkać się wszyscy, bez ograniczeń. Czy ktoś chodzi, czy nie. Czy ktoś jest w Polsce, czy ktoś jest poza granicami. Wszyscy możemy włączyć miejsce, na którym się spotykamy. Będzie to nasza grupa Roztańczona Warszawa, Stowarzyszenie Tanecznym Krokiem. Tam będzie transmisja na żywo. Każdy, gdzie będzie, czy w domu, czy podczas jakiegoś spotkania, czy w pubie, czy gdziekolwiek, gdzie będzie mógł wziąć ze sobą komórkę, laptopa, gdzie ma internet, wszędzie będzie mógł każdy wziąć z nami udział w tym wydarzeniu. Nikogo nie odcinamy i nie odpychamy. Chciałam też zaznaczyć, to nie chodzi o spektakl i widowisko. To chodzi o to, że odeszła wielka gwiazda polskiej sceny i my chcemy ją tak od siebie pożegnać. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą oglądać transmisję na żywo, na grupę facebookową Roztańczona Warszawa, Stowarzyszenie Tanecznym Krokiem. Będzie to sobota, 8 września. Z Katarzyną Łazińską rozmawiał Bartłomiej Hać. Widzę, jeszcze drżysz, gorące pusta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świetny ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Lipstick on the Glass. Wspominamy dzisiaj globalnie, ale teraz sięgnęliśmy po nasze wspomnienia. A wracając do tych globalnych, celebrujemy dziś urodziny królowej. Madonna kończy 60 lat. To wspomnienie roku 1998, tego cudownego wtedy zaskoczenia, jakim był pierwszy singiel promujący jej nową płytę. To był luty właśnie tego 98 roku i to była kolejna nowa Madonna. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.

to też nawiązuje tutaj do opowieści o nowej płycie Anny Calvi, to też będzie album mierzący się z definicją kobiety, definicją seksualności, łącznie z tym, że nie jestem do końca pewna, czy nową muzykę Christine and the Queens nie powinniśmy przypadkiem zapowiadać Chris and the Queens. W każdym razie Doesn't Matter jest singlem, który zapowiada jej nowy drugi album. 11.33, czyli za 27 minut południe, zapraszam na spotkanie z Katarzyną Pruchnicką. A nóż widelec. Serowarzy mawiają, że 60% smaku sera rodzi się na łące, więc jeśli mają Państwo ochotę na własnej roboty ser, należy zacząć od dobrego mleka. Po pierwsze, nie może być pasteryzowane, a jeśli to w niskiej temperaturze. W sklepach można już takie mleko znaleźć, no ale oczywiście najlepsze jest od zaprzyjaźnionej krowy. To przyjaźń na wagę złota. Jak już mamy mleko, to możemy pozwolić mu się zsiąść i zrobić twaróg. A jeśli mają Państwo ochotę na więcej i ambicja serowarska domaga się prawdziwego wyzwania, oto ono, obiecany przepis na gołdę od Gena Miętkiewicza. Gołda jest cudowna, jest łatwym serem do zrobienia, wybacza dużo błędów i zawsze wychodzi dwa razy lepsza niż jest w sklepie. A więc do dzieła. Na początek proszę kupić podpuszczkę. Gotowe zestawy najłatwiej znaleźć w sklepach internetowych. Od czego zatem zaczynamy? Podgrzewa się mleko do 30 paru stopni. Dodaje się podpuszczkę według zaleceń producenta i czekamy godzinę. Tak mniej więcej jest skonstruowana ta dawka, żeby po godzinie mleko się zsiadło, ale zsiada się w sposób słodki. I to jest właśnie to, co odróżnia twarogi od serów podpuszczkowych, że to jest taki koagulat, czyli taka mleczna galaretka, bardzo fajna, o smaku mleka i teraz ją zaczynamy obrabiać. Powstaje taki koagulat, on wydziela swoimi powierzchniami serwatkę, no ale tej powierzchni jest niewiele, to jest góra, dół i dookoła garnka. Trzeba dorobić mu tych powierzchni, wobec tego kroi się to. I jak go kroimy, to on jest coraz mocniejszy, ten taki żelowy potwór jeszcze na początku. Za każdym razem trzeba odczekać taki serowarski kwadrans. Po każdej czynności nie spieszymy się, serowarowi się nie spieszy, to nie jest ciężka praca, tylko wymaga dużo czasu. I jak już mamy takie ziarno, jeżeli już czujemy to ziarno, podgrzewamy je jeszcze do prawie 40 stopni, do przynajmniej 38, mówię o gołdzie cały czas. I odlewamy serwatkę, a dolewamy do tego wody w temperaturze takiej powyżej 60 stopni, 60-65 stopni. To jest jeden z moich ulubionych etapów, bo się nazywa dosuszanie ziarna za pomocą dolewania wody. Ale to jest fizyka. Wlewamy ciepłą wodę, ziarno się kurczy, wyrzuca serwatkę na zewnątrz, tym samym staje się coraz suchsze. Trzeba mieszać, żeby każde ziarenko dostało tą swoją porcję ciepła i tej słodkiej wody, która dodatkowo wypłukuje nadmiar podpuszczki, tego środowiska ukwaszającego. I to już jest prawie, że prawie gotowy ser. Kiedy on zaczyna opadać nam na dno i zaczyna się z lekka sklejać, wkładamy go do forem, lekko ugniatamy, najlepiej stawiając foremkę na foremce, a jak robimy to w jednej foremce, no to jakiś talerzyk, słoik z wodą, czy butelka z wodą, która go lekko dociśnie. Po godzinie go wyjmujemy, obracamy, obrócimy tak jeszcze z dwa razy. Najprostszym sposobem jest posolenie go na sucho, czyli zrobienie z niego bałwanka. Zasypanie solą, koniecznie niejodowaną. Odczekanie jakichś 2-3 godzin. Opłukania, obsuszenia na półkę. Naprawdę wystarczy poczekać 3 tygodnie i jest doskonała gołda. Najlepsza temperatura dla dojrzewania sera to przedział między 10 a 14 stopni. Ważne, żeby nie przekroczyć 16-17 stopni, no bo wtedy topi się masło. I ser, jak powiedział Gieno, nie będzie zwartym krążkiem, a kapeluszem. Może więc warto poczekać, aż zrobi się chłodniej. No i to w sumie wszystko. Powodzenia. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right. Especially coming up after midnight.

Maps. Jeśli już jesteśmy przy niezapomnianych teledyskach, to proszę koniecznie zobaczyć ten do tego utworu w reżyserii Patricka Dotersa z tym niezapomnianym szlochem, autentycznym szlochem stęsknionej, zakochanej dziewczyny. I to wszystko od nas. Bardzo dziękujemy, życzymy miłego dnia. Jeszcze postscriptum, myślę, że oczywiste tego dnia. Nie wierzę, że nas słucha, ale jeśli Madonna, wszystkiego najlepszego. I can't. jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Moss. Było już widać szosę i zakręt. Jadąc do Kleszewa i Pułtuska trzeba było skręcić w lewo i ten, który powoził, wyraźnie przyspieszył. Pognał karego konia. Teraz rozumiem, dlaczego. Dziura. Fragment 12. Ten fragment zawiera drastyczne opisy. Przy drodze stało dwóch niemieckich żołnierzy, a kilka czy kilkanaście metrów dalej leżała na brzuchu jakaś kobieta. W żołnierzach, o ile pamiętam, nie było nic groźnego. Nic takiego, co by mnie wtedy przestraszyło, zrobiło na mnie jakieś nieprzyjemne wrażenie. Byli to chyba żołnierze Wehrmachtu, w furażerkach, w długich, ciężkich szynelach. Może stali oparci o swoje karabiny, może palili papierosy. Gdyby byli w hełmach, wydawaliby mi się pewnie groźniejsi. W każdym razie nie byli to jacyś nieprzyjemni żandarmi, tacy z blachami na piersi, czy jeszcze gorsi esesmani. Nieprzyjemne i denerwujące, nawet dla takiego małego chłopca jak ja, było też zetknięcie się, ale to pamiętam z jakichś późniejszych doświadczeń, z żołnierzami Luftwaffe, takimi w czarnych mundurach. Czy ci dwaj żołnierze w furażerkach mieli coś wspólnego z tą leżącą nieopodal kobietą? Czy pilnowali, żeby nikt do niej nie podchodził i nikt jej stamtąd nie zabrał? Prawdopodobnie po to tam stali, ale tego mogę się teraz domyślać. Wtedy raczej się nad tym, co oni tam robią, po co stoją, nie zastanawiałem. Głowa kobiety wisiała nad przydrożnym rowem. Jej twarz, ukryta w chwastach, była niewidoczna. Jej spódnica, ciemna, czarna albo granatowa, była zadarta i widać było. To dobrze pamiętam, bo takie tajemnice, co kobieta ma pod spódnicą, bardzo mnie wtedy ciekawiły. Widać więc było ciemnobrązowe, cienkie pończochy ze szwem. Białe uda między krawędzią pończocha, zadartą spódnicą, może także trochę bielizny. Czy kobieta była w jakimś płaszczu czy w żakiecie? Tego nie potrafię odtworzyć. Między łopatkami kobiety, dokładnie trochę poniżej łopatek, na ich dolnej granicy, nie było ani płaszcza, ani żakietu, ani bluzki. Może były tam jakieś strzępy materiału, jedwabiu czy wełny. Tam, gdzie powinny być żakiet oraz bluzka, była wielka, głęboka dziura wypełniona czerwonym mięsem i czarną krwią. Dziura była w kształcie odwróconego stożka. Jeśli chodzi o krew, to była to zapewne, ale to teraz tak mi się wydaje, krew właśnie krzepnąca albo krew, która dopiero co zakrzepła. Lepiej było nie wiedzieć, kto oraz w jaki sposób oraz w jakim celu zrobił tę wielką dziurę w plecach kobiety i porzucił ją z jej dziurą w chwastach nad przydrożnym rowem. Czy zrobili to ci dwaj żołnierze w furażerkach? Czy jacyś inni żołnierze ze Straży Granicznej? Niezbyt daleko od Gnojna przebiegała granica między Generalną Gubernią a Rzeszą, czy może Ostlandem. I niemieccy pogranicznicy pojawiali się od czasu do czasu w majątku babki. Czy żandarmi z Pułtuska, czy, jak to się wtedy mówiło, chłopcy z lasu. To właśnie dlatego, żeby nie pytać i nie być pytanym, żeby nie wiedzieć, co było przyczyną dziury i kto ją zrobił, skąd się ona wzięła. Woźnica, zapewne był to jeden z parobków babki, pognał konia. Minęło trochę czasu, niewiele, jakieś 2, najwyżej 3 lata, i te dziurę w plecach tej kobiety, może nawet razem z tą kobietą, zobaczyłem ponownie. W roku 1942 lub w 1943, byłem więc już o jakieś 2 lub 3 lata starszy niż wtedy w Gnojnie, dostałem boleści i okazało się, że trzeba mi wyciąć wyrostek robaczkowy, czyli, tak to się wtedy nazywało, ślepą kiszkę. Zrobiono mi tę operację w szpitalu, w którym na oddziale internistycznym pracowała moja matka, u Dzieciątka Jezus na ulicy Nowogrodzkiej. Wszystko poszło bardzo dobrze i kilka dni po operacji miałem ze względu na pozycję matki dobrą opiekę i dobre warunki. Leżałem w separatce. Zawieziono mnie w krześle na kółkach do pokoju, w którym miano mi zmienić opatrunek. Nie skończył się jeszcze poprzedni zabieg, więc krzesło, na którym siedziałem, postawiono przy drzwiach, żebym trochę poczekał. Wszystko widziałem bardzo dobrze i mogłem się dokładnie przyjrzeć, ponieważ lekarze, prawdopodobnie była wśród nich moja matka, odeszli w stronę okna i tam się nad czymś naradzali. Przede mną, na środku pokoju, stał wysoki szpitalny wózek obity białą ceratą, jak moje krzesło na kółkach. Na wózku, odwrócona do mnie plecami, siedziała jakaś kobieta. Była rozebrana do pasa. Nie widziałem jej twarzy, nie potrafię powiedzieć, ile mogłaby mieć lat. Mogła to być młoda dziewczyna, ale mogła to być także kobieta w średnim wieku. Prawdopodobnie dopiero co przyjęto ją do szpitala, bowiem nie była ubrana w szpitalną koszulę czy w szpitalny szlafrok. Siedziała na tym białym wózku w jakiejś ciemnej spódnicy, czarnej albo granatowej. Kiedy przywieziono mnie do pokoju opatrunkowego i ustawiono krzesło w pobliżu wózka, kobieta nie odwróciła się. Chyba w ogóle się nie poruszyła. Patrzyła w kierunku okna, gdzie naradzali się lekarze. Pokój był oświetlony białym szpitalnym światłem. Wszystko było białe, ostro oświetlone. W plecach kobiety, między łopatkami, trochę poniżej łopatek, była wielka krwawa dziura, bardzo podobna do tej dziury, którą widziałem pod Gnojnem. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do piątku około 11:50. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy do reklamy. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia mogą powstawać w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Ton. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg strzyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you.